roczników 1955 i 1956. We wtorek natomiast od 6 rano zaczyna się rejestracja dla kolejnych 5 roczników, przypomina szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. W wieku od 60 do 64 lat będą mogli rozpocząć rejestrację od wtorku i wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, przekonujemy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa tych osób, które przyjmują szczepionkę, ale również Państwa najbliższych. Minister dodał, że rozszerzenie grupy osób mogących się rejestrować wynika z niewystarczającego wykorzystania szczepionek AstraZeneca. Jest kilkaset tysięcy szczepionek w punktach, które zostały, bo pacjenci nie zjawili się na szczepienie. Do tej pory zaszczepiono ponad 3 200 000 osób, 1 770 000 dostało 2 dawki preparatu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 21 849 nowych zakażeniach koronawirusem. To o 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 140 osób. Uwaga, kierowcy, synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg niemal w całym kraju, oprócz województw zachodnich. Sytuację pogorszą nadciągające opady śniegu. Na Lubelszczyźnie może spaść do 8 cm białego puchu, mówi synoptyk Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te opady zaczną się dzisiaj po południu i będą w zasadzie występować przez większą część nocy. Jest to związane z frontem atmosferycznym, który przemieszcza się przez obszar kraju z północnego zachodu na południowy wschód. Temperatura dodatnia będzie w dzień, więc na początku ten śnieg będzie się topił, ale w nocy prognozujemy temperaturę ujemną, około minus 4, minus 2 stopni. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu na Lubelszczyźnie obowiązuje do 6 rano. Ogólnopolską akcję Łączą nas drzewa zainaugurował prezydent Andrzej Duda, sadząc drzewa w leśnictwie Bączki koło Garwolina. W obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu Lasów do włączenia się do akcji zachęca pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka. Musimy aktywnie działać przeciw degradacji naszego środowiska naturalnego. W ramach akcji każda regionalna dyrekcja lasów państwowych w Polsce wskaże termin, kiedy na wyznaczonym terenie posadzimy nowe pokolenie drzew. Większość imprez związanych z akcją odbędzie się po złagodzeniu obecnych obostrzeń związanych z pandemią. Papież napiętnował organizacje mafijne, które wzbogacają się, wykorzystując pandemię. Południowa modlitwa Anioł Pański bez udziału wiernych była transmitowana z papieskiej biblioteki. Papież w katechezie powiedział, że na chrześcijanach spoczywa wielka odpowiedzialność świadczenia o Jezusie konkretnymi, prostymi czynami, pełnymi miłości i odwagi. Po modlitwie Franciszek przypomniał, że dziś we Włoszech jest obchodzony Dzień Pamięci o niewinnych ofiarach mafii. Jan Paweł II napiętnował mafijną kulturę śmierci. Te grzeszne struktury mafijne, sprzeczne z Ewangelią Chrystusa, mylą wiarę z bałwochwalstwem. Następnie w związku z przypadającym jutro Światowym Dniem Wody, papież powiedział, że dla wierzących woda nie powinna być towarem, bo jest darem Bożym i uniwersalnym symbolem zapewniającym życie i zdrowie. Franciszek zaapelował o dostęp do wody dla wszystkich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trójce teraz czas na informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Dawid Tomala został mistrzem Polski w chodzie na 50 km. Wypełnił tym samym minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Tomala finiszował z czasem 3 godziny, 49 minut i 23 sekundy. Minimum PZLA na Igrzyska wynosiło 3 godziny i 50 minut. Debiut w tym chodziarskim maratonie kosztował 31-letniego zawodnika bardzo, bardzo dużo. Ja też szedłem gdzieś cały czas od początku w granicach minimum i gdzieś tam sobie to kontrolowałem, ale jak się później okazało, moje wyliczenia były troszkę nietrafne i ja tak naprawdę byłem gdzieś na styku tego minimum w momencie, gdy mi się wydawało, że jakby końcowy rezultat będzie lepszy. Ta końcówka naprawdę bardzo dużo mnie kosztowała i tak musiałem już bardzo walczyć. Stał się długi dystans i pierwszy raz to przeżyłem tak naprawdę. Nie zdawałem sobie sprawy, że większość tego dystansu to jest taka walka sama ze sobą. Ten dystans po prostu niszczy. Srebro dla Rafała Sikory, brąz zdobył Robert Goławski. Czempionat został przeprowadzony podczas zawodów Dudińska 50 na Słowacji. 14. tytuł ATP w karierze 23-letniego Aleksandra Zwerewa. W finale w Acapulco pokonał turniejową jedynkę Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 7-6.

Druga godzina trzech nut, jak zawsze powrót do tego, co przed lat wielu działo się w muzyce, zwanej dziś rozrywkową. To zresztą w historii jest taka dość ciekawa sprawa, że niektóre nazwy funkcjonują stosunkowo od niedawna. Kiedyś historycznie, no nie wiem, nikt nie żył w romańszczyźnie czy w gotyku na przykład, tylko po prostu żył w czasie, który był tak z różnych powodów obudowany w architekturę, w rzeźbę, w pieśń albo jeszcze w coś innego. Dla niego to było naturalne. To nagranie, które usłyszymy za chwilę, to jest wyprawa w świat orkiestr swingowych i w te czasy, kiedy na przykład Frank Sinatra nie był jeszcze żadną gwiazdą. Występował w ramach zespołu Pet Pipers. To był taki chórek wokalny, który wymyślił sobie Tommy Dorsey. Dorseyów było dwóch. Nie za bardzo mogli się, jeżeli chodzi o orkiestry, dogadać i powstały w ten sposób dwie orkiestry. Dzięki temu mamy więcej nagrań. No to teraz posłuchamy, jak Frank Sinatra wydobywał się z tej muzycznej przestrzeni. To jest też opowieść gangsterska, jak on rozwiązał swój, no powiedzmy, że układ z Tommy Dorseyem. Osobne opowiadanie w tej materii mogłoby się tu odbyć, ale nie czas ku temu. East of the Sun, orkiestra Tommy Dorseya. To the sun in the day, we'll be jumping. Near to the moon at night, you'll be with me. We live in a lovely way, all the beauty I'm hip. Living on love and pale moonlight. Hello. Just you and I, we'll make the square forever and a day. So long, so long. Love will not die, we're together forever. We'll keep it that way forever. Up among the stars we'll find a harmony of light to a lovely tune. East of the sun and west of the moon. Father, you tight, kiss me and hold tight forever. East of the sun and west of the moon. Well, all right then, take it up. Ważna była orkiestra. Wokalista, o większości dziś nikt już nie pamięta, był dodatkiem. Kiedy spojrzałem na Znaczy, po pierwsze, ten głos Franka Sinatry z młodych czasów przywołał to cofnięcie się w czasie, bo spojrzałem na datę tego nagrania. 2 kwietnia 1940 roku. I jakoś tak przewrotnie, zaraz chwileczkę, w latach 30. w Polsce swing, orkiestry, wokaliści mieli swoją pozycję, kupowano ich płyty. Co prawda to nie będzie sam Eugeniusz Bodo z filmu Piętro Wyżej, ale usłyszymy Alberta Harrisa, który jego piosenkę, czyli Eugeniusza Bodo, zaśpiewał wraz z orkiestrą Jerzego Gerta. To jest nagranie z 1937 roku. Sex Appeal. To wasza broń kobieca, seksepil, to coś, co nas podnieca. Wdzięk, sztyl, szarm, szyk, ten nas zdobywacie w nich. O, jeden znak, a już nie wiemy sami, co i jak, zdychamy godzinami. Ech, uch, och, ach, słychać cię po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z nas. Najtwardszy głaz od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z was. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dźwięk, krzyk, szarm, styl, wasza broń to seksepil. Orkiestra Jerzego Gerta. Coś mi się wydaje, że będę musiał któregoś dnia przypomnieć fenomenalnego trębacza Adi Roznera, o którym podobno sam Louis Armstrong powiedział, że to jest jedyny, z którym może się mierzyć. No ale to jest zupełnie inne opowiadanie. Michał Jakubik za sterami, ekspedujący trzy nuty w eter, a przed nami ten, przez którego dzisiaj jest to całe zamieszanie, Gregor Porter, jego płyta All Rise. Jeszcze raz, sięgnąłem po rzecz najnowszą, nie cofając się w czasie, dlatego że to, co Gregor Porter nam przedstawia, zaprasza nas do swojego świata muzycznego, jest tak niewymuszone, swobodne. Ma w sobie harmonię, melodię i rytm. No i mam nadzieję, że Państwa też porywa tym, w jaki sposób dobiera się do muzyki. Long List of Troubles, Gregor Porter. shot hot out of a gun. Just like an orange peel left all day in the sun. I've got no feel that's done left me scarred. What don't kill me has done made me hard. Whoa, whoa. Just like storms feel when you've got no place to run. Just like love feels when you thought she was the one. From the school of a hard knocks, trapped between a rock and a hard place. And lay fire to bed. I'm just a man under pressure, like Muddy Waters said. Disappointment can drop me from a thousand stories high. I got a spare set of wings, watch me fly. Like storms feel when you've no place to run. Just like love feels when you thought she was the one. The school of a hard knocks, right between a rock and a hard place. I'm just a man under pressure, like Muddy Waters said. Disappointment can drop me from a thousand stories high. I've got a spare pair of wings, oh, watch me fly, oh, yeah. Through with you. I've been lonely a long time. I'm hungry now, and I was hungry then. Fight for no little down. Follow that sister night. Oh, now follow that old church on our way. I've got to know that. I've got to know. Dwie piosenki Gregora Portera postanowiłem rozdzielić wspomnieniem. Dziś się tu pojawiają z jego powodu wspomnienia muzyczne. W dodatku, przepraszam bardzo, ale nie zapowiem tego numeru. Po prostu nie wypada. Thank you. 50-letni ponad już staruszek muzyczny. Płyta Abraxas, rok 70. Kiedy mniej więcej rok po udało mi się zdobyć tę płytę, moje szczęście nie miało granic, ale to jest zupełnie inne opowiadanie. W dzisiejszych czasach, kiedy tu klikniesz, tam wrzucisz, tu ściągniesz i nie ma żadnego problemu właściwie z żadnym nagraniem, to jest czas abstrakcji, który czasami wspominam. Ale jedynie dla takiego zrównoważenia owej łatwości, którą mamy dzisiaj. A łatwość jednak coś odbiera. Poza jednym numerem na płycie All Rise Gregory Pottera, wszystkie pozostałe 12 są jego autorstwa. A dzięki głosowi, którym nas obdarza, jest tym większa frajda. Nie wiem, czy państwo się ze mną oczywiście zgodzą, ale ta jego, powtórzę to raz jeszcze, lekkość, swoboda w operowaniu głosem, w tej opowieści, która oparta jest też na bardzo przemyślanej aranżacji, tak jak i w tym numerze, już raz o tym wspomniałem, London Symphony Orchestra Strings, czyli będą zaaranżowane odpowiednio zestawy skrzypiec, no a cała reszta to już w głosie Gregory Pottera. Everything you touch is gold. Gregory Potter. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Then you can stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on? Is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and exciting. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everyone that I know in my life is asking me, is she gonna be your wife? Oh, everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Needing you here, touching your hand, seeing you in the morning. La la la la la la, they loved it. Feet on fire, need all. Bye bye bye, for better let go. Ba-da-dee-da, ba-da-dee-da, ba-da-dee-da, ba-da-dee-da, ba-da-dee-da, ba-da-dee-da, ba-da-dee-da. I could shine another song, I could write another song. There are a thousand things I could say if I went there. I could write a thousand songs about you. If I went there, I could write a thousand songs about you. And I will. Give me time. Yes, I will. Give me some time. And I will. Give me some time. Keep it right there, keep it right there. Don't you go nowhere. W roku 1970 pojawiła się, a właściwie objawiła melodią Samba Patti Santany płyta Abraxas. A w roku 70 na polskim rynku pojawiła się pewna płyta, którą mam nadzieję, że część z Państwa przynajmniej pamięta. Ja przyniosłem ci bezczelnie czwórkę. Bezczelnie dlatego, że nie mogę jej Państwu pokazać. Czwórkę, czyli małą płytkę, na której są w tym wypadku trzy nagrania. Ale ilustracje Bogdana Butenko, który no, po prostu czarował w dzieciństwie i to czarowanie pozostało wielu do dziś. Robił swoje okładki, rysunki, ilustrował książki. No po prostu obłęd. Tu mamy Skaldów. Andrzej Zieliński jako prowadzący lokomotywę. Wszyscy pozostali na drugiej stronie płyty. A ja pomyślałem sobie, to tłumaczę się z tego ciągnika Blendersów w poprzedniej godzinie, że ten hymn kolejarzy wąskotorowych, który znalazł się na long playu Ty, właśnie z roku 70, no najchętniej bym Państwu otworzył lekko trzeszczący z płyty gramofonowej, ale no, nie ma tej chwili takich warunków. To jest taka opowieść o tych, których nie ma na szerokich torach, którzy gdzieś z boku robią swoją robotę. I dlatego Wojciech Młynarski o nich, tak mi się wydaje, napisał. Podpytywałem go o takie różne piosenki, które właśnie gdzieś bokami krążyły od tej głównej jego nurtu, którym on się zajmował. I rzeczywiście ci odstawieni na bok czy na bocznicę interesowali Wojtka po prostu. I niektóre teksty są wspaniałe. A ten jest bardzo śpiewny. Hymn kolejarzy wąskotorowych. Skaldowie. Ma urok eks, przez linii łowić płótno. Ma urok ko, lej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienicach. Union Pacific, pulman firmy Kuk. wiesz, to nie zachwyca. I nawet kuk bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągu, co tam gną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko torowe. Czy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas, gdy stację się osiąga docelową. Choć wąski tor nie wąską frajdę ma, fantazja nas junacka nie ponosi. Powie nam obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy, co możemy działać z nim. Bo pamiętajcie proszę to, że tuż facetów co tam gro, prowadzą ich przez torów sto czujni wajchowi. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La la la. Szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to ro. Samba i smyczki, tak jak być powinno. Taki nam się trafił rozstaw osi. U Wojciecha Młynarskiego trzeba poszukać, bo nie zawsze ta najważniejsza puenta do nas dociera. Są jeszcze te ukryte. Kiedyś bawiłem się w poszukiwanie ich i podpytywałem jeszcze wtedy pana Wojciecha, co tam się kryje. Zawsze się uśmiechał i musiałem kombinować dalej. No rozstaw osi to jest osobna sprawa. Te ze wschodu są szersze i jak zawsze chciałyby wszystkich innych zagarnąć, ale to jest zupełnie inna sprawa. Czas. Biegnie nieubłaganie. Gordon Haskell, nagrywając swoją ostatnią płytę, wiedział. The Fools of Yesterday. Gordon Haskell. Find there'll be a way, and second life, that's all you're. And you'll see those who paint the world so gray become the fools of yesterday. Haskell robił swoje. Miał własny muzyczny podpis. Może nie był gwiazdą światowego formatu, co dla niektórych jest właściwie najważniejsze, co łączy się z ogromną popularnością, pieniędzmi, no, całą masą różnych innych dodatków. W dobie wrzucania do internetu każdej sensacji, to dla niektórych bywa kłopotliwe, a niektórzy się tym nawet żywią, czy zarabiają na tym. Myślę, że Gordon Haskell był obok tego wszystkiego. Ta ostatnia, jak się okazało, pożegnalna płyta, jak wspomniałem, że chyba wiedział, jest refleksyjna, nieco zadumana momentami, chociaż całe to opakowanie muzyczne, aranż, który Haskell zaproponował, ma swój niebywały urok i czasami dla uspokojenia wszelkich nerwów i wszystkiego, co się dookoła nas przewala, krótko mówiąc, słucham sobie jednej piosenki, dwóch albo czasami całej płyty. Gordon Haskell, The Falls of Yesterday. No tak, minęło, chociaż czasami zdarza się i tak, że przetrwa i trwa przewrotność, którą serwuje nam czas. To jest przewrotność, która potrafi nas zaskoczyć. A taki spokój, jak w przypadku nagrań Gordona Haskella, jest czasami potrzebny. Właśnie w tym rozbieganym, dziś wstrzymanym w sztuczny sposób rytmie naszego życia. Czasami warto spojrzeć w gwiazdy i tam czegoś poszukać. Uspokoić się w inny sposób niż do tej pory to robiliśmy. The stars are ours. Meyer Hafthorn. Hey! Around the kitchen table. Pojawiła się dziś w trzech nutach najnowsza płyta Gregory Pottera. Wspominałem, że jest na niej 13 nagrań i tylko jedno jest popełnione wespół w zespół z większą grupą kolegów. Wszystkie pozostałe Gregory Potter popełnił sam. To jest taka płyta, która opowiada o historii muzyki, absolutnie nie w sposób jakiś taki demoniczny czy demonstracyjny. Po prostu tam jest tak wiele wspaniałych elementów, które Gregory Porter wziął, przerobił na własną muzykę, na własne teksty, na sposób podania tego. I ja to niezwykle cenię. Ten odskok do teraźniejszości, bez wspominania płyt poprzednich, jeszcze może się zdarzy, jeżeli na taką płytę trafię. A na razie pozostała nam właśnie ta współkompozycja. Troy Miller, Ollie Rockberger i właśnie Gregory Porter. Pierwsze z nagrań zamykało tę płytę, to jest umieszczone jako trzecie. Przed nami Revival Song, Gregory Porter, kłania się Roman Dziewoński. I try to run,